มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.runutt.ac.th อาจารย์ปิติพงษ์พิมพ์พิเศษอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3D ดีไซเนอร์ฟรีแลนเซอร์บริษัท Benifo Studios จำกัดประเทศสหรัฐอเมริกา ในโลกยุค Creative Economy ความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธสำคัญผมจะนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้าน 3D Animation ในต่างประเทศมาฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพครับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สนใจสอบถาม02-282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.runutp.ac.th ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วราชมงคลกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวชเช่นเคยนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ค่ะ19:30 น.ถึง20:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ตรงกับคืนวันจันทร์ที่23 มกราคมนะคะเราเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะเป็นแวดวงการศึกษาจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะและต่อกันด้วยข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษาที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเมตาบอลิกซินโดรมภัยเงียบที่แฝงมากับความอ้วนมาบอกเล่าให้ฟังนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังกันค่ะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะเริ่มกันที่มทร.พระนครค่ะร่วมแสดงนวัตกรรมเพื่อชุมชนภายในงาน BOI Fair 2011นวัตกรรมคือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมไม่ว่าจะเป็นทางความคิดกระบวนวิธีการผลิตหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆซึ่งต่างก็ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เช่นเดียวกับนวัตกรรมการผลิตเครื่องสไลด์เผือกและอิฐดินดิดนะคะของมทร.พระนครที่ได้รับเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปจัดแสดงภายในงาน BOI Fair โซนมหาวิทยาลัยที่ศูนย์การค้า แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนะคะนายสุนทรคำพินิจนะคะอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.พระนครเจ้าของชิ้นงานเครื่องสไลด์เผือกก็บอกว่าจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้การนำวิชาการมาปรับให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในวิถีชีวิตของชุมชนทางมทร.พระนครจึงได้ลงพื้นที่นำวิชาการไปใช้กับกลุ่มแปรรูปเผือกหอมอำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีนะคะที่ประสบกับปัญหาการฝานเผือกที่ทำได้ยากและได้ชิ้นเผือกไม่มีความสม่ำเสมอจึงออกแบบเครื่องมือกลายเป็นเครื่องต้นแบบใช้งบประมาณ 35,000 บาทแต่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะทั้งนี้จากการทำงานปริมาณของชิ้นเผือกที่ฝานได้จะอยู่ที่100ถึง200แผ่นต่อนาทีสามารถทำได้เร็วกว่าใช้กำลังคน2ถึง3เท่าตัวค่ะแล้วก็เผือกที่สไลด์ออกมายังสวยงามสม่ำเสมอนะคะเครื่องสไลด์นี้สามารถใช้ได้กับพืชผักผลไม้ที่มีลักษณะเป็นหัวและก็เนื้อแข็งด้วยค่ะส่วนนวัตกรรมอีกชิ้นที่มทร.พระนครนำมาจัดแสดงโดยการหยิบจับธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่มของนายนิโรธเงินพรมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผลงานการศึกษาสีผิวอิฐดินดิบลูกรังด้วยวัสดุธรรมชาติหรือการนำเอาดินลูกรังที่หลายคนมองว่าไม่เกิดประโยชน์ใดๆมาผสมกับน้ำและปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนพอเหมาะแล้วใช้สีธรรมชาติเคลือบผิวอิฐดินดิบลูกรังสองชนิดนั่นก็คือสีจากคลั่งและสีครามจากต้นมะฮ้อมนะคะเพื่อพัฒนาอิฐดินดิบให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นค่ะทั้งนี้อิฐดินดิบแต่ละก้อนนั้นจะรองรับน้ำหนักได้เกินกว่า20กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรองค์ความรู้นี้ก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อหาวัสดุก่อสร้างราคาแพงได้นำไปใช้เพราะทุกอย่างแทบจะไม่ต้องเสียเงินซื้อหาค่ะโดยเฉพาะดินลูกรังเป็นทรัพยากรที่พบได้ทั่วไปนะคะผู้สนใจหรือต้องการความรู้สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ นำไปพัฒนาหรือใช้แก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพค่ะต่อมานะคะไปที่ธัญบุรีค่ะก็มีเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยจัดวางอักษรเบลเพื่อผู้พิการทางสายตาสะดวกสบายในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านะคะปกติแล้วผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าที่จากการอ่านฉลากข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขณะที่ผู้พิการสายตาก็อ่านฉลากก็คงจะทำได้ยากนะคะโดยเล็งเห็นความสำคัญนะคะก็ทำให้เกิดผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศเจริญพงมาลาคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมทร.ธัญบุรีได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้พิการทางสายตานะคะซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ก็เพื่อออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดโดยนำแนวคิดของ Universal Design มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างขวดสบู่เหลวและครีมล้างหน้าเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตาค่ะมีการจัดวางตัวอักษรเบลไว้บนด้านข้างของขวดสะดวกต่อการสัมผัสและการอ่านของผู้พิการทางสายตานะคะโดยทั้งหมดบรรจุในขวดพลาสติกในรูปทรงขวดซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงธรรมชาติของขนนกสื่อให้เห็นถึงความอ่อนโยนและรูปแบบขวดสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการดังกล่าวก็ได้รับรางวัลพิเศษจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่อีชูUniversity เกาสงประเทศไต้หวันอีกด้วยนะคะค่ะต่อกันที่ข่าวจากมทร.อีสานก็มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรรัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติค่ะคณะบริหารธุรกิจมทร.อีสานก็ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประกันสังคมจังหวัดและพัฒนาการจังหวัดนะคะรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงยนต์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุและบริษัทนครราชสีมาฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติผ่านสหกิจศึกษามีแผนเข้าสู่ระบบในปี2556นะคะรองศาสตราจารย์สุวัฒนาตุ้งสวัสดิ์ค่ะคณบดีคณะบริหารธุรกิจนะคะก็พูดถึงโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการก็การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ก็จะร่วมมือกันในการสร้างบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของสถานประกอบการโดยการให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานและแก้ไขปัญหาของสังคมร่วมกันนะคะโดยจะมีการสนับสนุนผ่านระบบสหกิจที่จะเริ่มเข้าสู่ในปี2556อย่างเต็มรูปแบบค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender.True, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to ฟังเพลงเพ้อจากรายการรอบรั้วราชมงคลผ่านไปนะคะค่ะสำหรับคุณฟังที่กำลังอยู่ในช่วงของการขับขี่นะคะก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโทรไม่ขับค่ะขับไม่โทรด้วยนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2กันต่อนะคะในช่วงของความรู้เกี่ยวกับ IMC หรือการสื่อสารการตลาดวันนี้ IMC Corner จะมีเรื่องราวและความรู้อะไรที่น่าสนใจมาฝากกันนั้นติดตามรับฟังกันได้ค่ะ IMC Corner สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ Customer Relationship Management เป็นกระแสที่ฮอตฮิตติดลมบนจนได้รับความสนใจอย่างยิ่งไม่ส่างซาในแวดวงธุรกิจค่ะในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นโมเดลขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน CRM กระบวนการทำงานของ CRM ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ4อย่างคือ Database การสร้างฐานข้อมูล Electronics การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมaction การกำหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ retention การรักษาลูกค้าจากกระบวนการ CRM ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า CRM เป็นระบบงานขนาดใหญ่เป็นการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับหน่วยงานและช่องทางตลอดทั่วทั้งองค์กรดังนั้น CRM เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนทั้งคนเวลาและเทคโนโลยีสาเหตุที่ทำให้ CRM ได้รับการเผยแพร่และยอมรับอย่างกว้างขวางนั้นมาจาก3เหตุผลคือ 1. การสร้างความแตกต่างเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 3. ความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น การสร้างความแตกต่าง CRM เป็นเครื่องมือที่สำคัญในภาวะที่ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลน้อยลงทุกทีนักการตลาดพบว่าคู่แข่งสามารถออกสินค้าชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็วการแข่งขันกันที่รุนแรงวิธีการมัดใจลูกค้าในยุคนี้จึงไม่สามารถใช้การตลาดแบบธรรมดาได้อีกต่อไปนะคะแต่ต้องใช้ความเข้าใจและผูกใจลูกค้านำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ CRM เป็นไปได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมทั้งความก้าวหน้าในการคิดซอฟต์แวร์ใหม่ๆการจัดการศูนย์โทรศัพท์หรือ call center อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลทำให้ CRM ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินคาดดังนั้นธุรกิจทุกประเภททุกขนาดจึงสามารถใช้ประโยชน์จาก CRM ได้เสมอเพราะ CRM ไม่ได้ตั้งต้นที่การมีเทคโนโลยีแพงๆโดยหลักการของ CRM ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาลูกค้านั้นถือได้ว่าเป็นการรักษาลูกค้าบนฐานการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละรายแนวคิดทางการตลาดแบบ CRM จึงทำให้ธุรกิจต่างๆได้ปรับทำความเข้าใจเสียใหม่ก่อนที่จะสายว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่ควรค่าที่จะเก็บรักษาเอาไว้เสมอไปทั้งนี้เพราะว่ากำไรยังคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของธุรกิจอยู่นั่นเองค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009-15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน เข้าสู่ช่วงของข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษากันนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากธนาคารกรุงเทพจำกัดค่ะจัดมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษและต่างประเทศประจำปี2555ดังนี้นะคะทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5ทุนค่ะและทุนปริญญาโทต่างประเทศนะคะเป็น MBA ทางด้านไฟแนนซ์ณสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสญี่ปุ่นและจีนจำนวน10ทุนคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนอายุไม่เกิน28ปีสัญชาติไทยนะคะสนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มีนาคมนี้ค่ะที่ www.bangkokbank.com นะคะหรือที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานพระราม3ถนนพระราม3เขตยานนาวากรุงเทพค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026857480และ026857842ค่ะ ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอบรู้ราชมงคลในคืนนี้กับสาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้มีเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมนะคะภัยเงียบที่แฝงมากับความอ้วนมาฝากกันค่ะคุณฝังทราบไหมคะว่ารอบเอวถ้ายิ่งขยายร่างกายก็จะยิ่งแย่นะคะในปัจจุบันนี้นะคะ1ใน4ของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนารวมทั้งไทยด้วยค่ะก็เจอกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมะเร็งบางชนิดค่ะพบว่าเมตาบอลิกซินโดรมนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือคนที่มีปัญหาอ้วนลงพุงค่ะซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นก็เป็นโรคเรื้อรังที่อยู่กับตัวไปตลอดชีวิตแล้วนะคะเมตาบอลิกซินโดรมนั้นเกี่ยวพันไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมตาบอลิกซินโดรมนั้นคืออาการผิดปกติที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในร่างกายไม่สมบูรณ์ค่ะปกติแล้วอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดรออินซูลินพาเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะคนที่มีปัญหาลงพุงก็จะมีเซลล์ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นทำให้กรดไขมันหลั่งเข้ามาสู่ กระแสเลือดมากขึ้นมีผลทำให้การเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสลดลงค่ะร่างกายจึงไม่สามารถดึงน้ำตาลในเลือดมาใช้เกิดการคั่งในกระแสเลือดจนทำลายระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบประสาทขณะที่ฮอร์โมนนะคะแอดิโพเนตินในกระแสเลือดกลับลดลงทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นค่ะก็สรุปได้นะคะว่าเมตาบอลิกซินโดรมเรื่องเดียวจึงมีผลต่อระบบหลอดเลือดแทบทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะเช่นมีผลต่อหลอดเลือดแดงที่เป็นเลี้ยงหัวใจทำให้เป็นโรคหัวใจได้ง่ายมีผลต่อไตทำให้ไตขับเกลือน้อยลงก็มีผลให้ความดันโลหิตสูงไตวายมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงก็เป็นผลให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันเลือดมีภาวะแข็งตัวง่ายทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดสมองหรือหัวใจก็มีผลต่อตับทำให้ไขมันข้างในตับขณะที่ภาวะดื้อต่ออินซูลินนั้นมีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานค่ะโรคเหล่านี้อาจจะต้องกินยาประคับประคองและพบแพทย์ตลอดชีวิตนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าผู้หญิงอ้วนนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบค่ะนำไปสู่ปัญหาประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอการมีบุตรยากมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและอาจจะก่อปัญหาอื่นๆที่เป็นผลกระทบตามมานะคะอย่างเช่นโรคปวดหลังโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะดังนั้นคุณฟังก็สามารถรับรู้โรคร้ายได้เพียงแค่รู้รอบเอวนะคะโดยไม่ต้องอายที่จะหยิบสายวัดรอบเอวดูวิธีที่ถูกต้องก็คือวัดผ่านสะดือขณะหายใจออกเต็มที่อย่าเข้าข้างตัวเองนะคะโดยรัดสายแน่นเกินไปแล้วก็ลองดูว่าค่าที่ได้นั้นเข้าข่ายความเสี่ยงหรือไม่ค่ะเกณฑ์การวินิจฉัยโดยสหพันธ์เบาหวานโลกสำหรับคนไทยนะคะผู้ชายก็ใช้เกณฑ์เส้นรอบเอวไม่เกิน90เซนติเมตรและผู้หญิงไม่เกิน80เซนติเมตรค่ะหากเกินจากนี้และมีภาวะ2ใน4ข้อต่อไปนี้ร่วมด้วยให้ถือว่าเป็นเมตาบอลิกซินโดรมได้นะคะอันแรกคือระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมากกว่า150นะคะแล้วก็อันที่2คือระดับ HDL หรือคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายน้อยกว่า40มิลลิกรัมในผู้ชายหรือน้อยกว่า50มิลลิกรัมในผู้หญิงค่ะอันที่3ความดันโลหิตมากกว่า130ถึง85นะคะแล้วก็อันที่4คือระดับน้ำตาลขณะอดอาหารมากกว่า100มิลลิกรัมซึ่งถ้าหากผลออกมาว่าคุณฟังมีเส้นรอบเอวเกินกว่ามาตรฐานก็แปลว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องพบแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพและค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของภาวะอ้วนลงพุงนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การมีโรคแอบแฝงเช่นความผิดปกติของต่อมไทรอยด์หรือต่อมไรท่อต่างๆเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่สาเหตุไปพร้อมๆกับการคุมน้ำหนักอย่างมีแบบแผนซึ่งแพทย์จะมีวิธีดูแลให้เกิดปฏิกิริยาโยโย่เอฟเฟกต์นะคะอาจจะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายการใช้ยาหรือการผ่าตัดโดยให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดเพื่อให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณฟังคะเวลาในรายการรอบรั้วราชมงคลหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะขอให้คุณฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ มทร.ธัญบุรีแนะสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องของผ้าไทยโดยสร้างสรรค์ออกแบบผ้าไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัยและผู้สวมใส่โดยอาจารย์สุทธิลาสวนาพรแนะนำว่าผ้าไทยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์ซึ่งแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันอาทิผ้าจกเป็นผ้าที่พบในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยยวนในจังหวัดราชบุรีลักษณะของลวดลายแบ่งได้เป็น3ตระกูลคือผ้าตระกูลคูบัวผ้าตระกูลดอนเร่และผ้าจกตระกูลหนองโพบางกระโดหรือจะเป็นผ้าแพรวาผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ชาวภูไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะเช่นเดียวกับผ้าสบายที่ใช้กันในหมู่ชาวไทยทั่วไปแต่มีสีสันลวดลายที่หลากหลายนิยมทอด้วยไหมทั้งผืนนับเป็นผ้าไทยอีกรูปแบบหนึ่งท ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้นิยมผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศและสำหรับผ้าที่เหมาะสำหรับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนคือผ้าฝ้ายซึ่งมีคุณสมบัติเนื้อนุ่มโปร่งสบายระบายความร้อนได้ดีสำหรับผ้าไทยถูกนำมารังสรรค์ออกแบบได้หลายรูปแบบทั้งเสื้อผ้าแต่งกายผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่หากวางลวดลายอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เสื้อผ้าดูโดดเด่นและเหมาะสมกับการสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้อีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.rmutt.ac.th ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน กาสองพี่น้องในป่าแห่งหนึ่งที่แสนจะอุดมสมบูรณ์มีนกกาอยู่สองตัวเป็นพี่น้องกันและอยู่ร่วมรังเดียวกันมานานตั้งแต่เกิดซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยจนกระทั่งวันหนึ่งกาทั้งสองตัวต่างเห็นรอยโหว่บริเวณรังของตนเองซึ่งหากปล่อยเอาไว้รูนี้ก็จะต้องขยายมากขึ้นแทนที่จะซ่อมแซมกาทั้งสองกลับคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็นฝ่ายซ่อมแซมรูโหว่นั้นครั้นพอเวลาผ่านไปไม่นานรูโหว่นั้นก็เริ่มขยายตัวทั้งกาพี่และกาน้องก็ยังคงรู้สึกว่าอีกฝ่ายจะต้องเป็นคนซ่อมรังสุดท้ายก็ไม่มีใครซ่อมเสียทีจนกระทั่งเวลาผ่านเข้าช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดรังของมันก็ยิ่งเป็นรูโหว่ทวีความหนาวจัดขึ้นไปอีกแต่ทั้งสองก็ยังต่างเกี่ยงกันคิดว่าต่างฝ่ายน่าจะเป็นฝ่ายซ่อมในที่สุดก็ไม่มีใครซ่อมจึงยิ่งทำให้รังของเจ้ากาสองพี่น้องมีรูโหว่ขึ้นก็ยิ่งทวีความหนาวจัดขึ้นไปอีกแต่กาทั้งสองก็ยังคิดว่าต่างฝ่ายน่าจะเป็นฝ่ายซ่อมรังและด้วยทนความหนาวเหน็บไม่ไหวจึงทำให้กาทั้งสองตายลงไปท่ามกลางความหนาวเหน็บในฤดูหนาวนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากจะหวังให้ผู้อื่นทำสู้ทำเองเชื่อถือได้มากกว่า